بهاری خم. هرجیز شاوانم نروان بجوانا صدای آهو ایش دیل تاو جانا حتاو نالی دل نوستاو لجین حتاو جان چشان نهاو تبربین تامی شیرینی نیدا لگرو تا فرمیس چی سار نرجای سر رو هرجیز وک خلچی نچو مسیران نمبینی شاخو دشتی دارستان. هرجیز وک خلچی نچو مسیران نمبینی شاخو دشتی دارستان. نچشتم ناسی کام تام شیرینا تا مرک حاضر بو پیوتم جینا. هرچی ای بینی دو چاوانی من اوی ای گره دستکانی من کامی ای گره زینو بیری من گمی خیالا عقلی سری من. بهار هات هرچی غم بو رای مالی دنیای لوشچی همو کرد خالی. دیمکار چی بو کردی آوائی درختی وشچی کرد بسوزائی. تنها دلی من نگورالتم ما یو لجر تانو باری غم. تنها دلی من نگورالتم ما یو لجر تانو باری غم.